Sorry. नैन तोहर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी लपके ला कमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी सॉरी सॉरी कहतारू सॉरी सॉरी कहतारू बबी देह में छुआ के जान ले बुकाए है जान जियत है मुआ के कहतारू कहे कानी अंगूरी चबा के जान ले बुकाए है जान जियो ते मुआ के अदम तोहरे जादू बा चुंबक के जैसन खींचे हो बिंदिया तो बलखा बता दोनों भवन के बीचे हो मन करे ला करे जा मैं ढुक जाई माय डियर कम हिया माय डियर कम हिया जानी हंस शर्मा के जान ले बुकाए जान